بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باليكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم تقوزانغو إسلام ننقوزيتو وإسلام أهل السنة والجماعة ومجهو نمتاهو ni katika mambo yenye kutia furaha kuona kwamba kile wanapokwenda katika vijiji hivi ambavyo viko ndani ndani ya wilaya hii ya Kondoa, unakutana na ndugu zetu Waislamu wa Ahli Sunnati wal Jamaa waliokusanyika na kukaa kwa muda mrefu kwa lengo la kuwasubiri ndugu zao, kadhalika na walimu wao waliofuatana na Sheikh wao Abul Fadli Qasim Mafuta, Allah muhifadhi. Lengo la ziara hizi ni kuonana na ndugu zetu, kusalimiana nao, kujuana na wao, kuangalia hali zao, lakini kubwa ni kuwaraghibisha na kuwatia nguvu katika yale wanayoyafanya katika miji yao mbalimbali. Wanavyojiona kwamba ni wachache au wana udhaifu wa kiuchumi na hali, wanaonekana ni watu ambao hawafanyi mambo ambayo dunia ikayaandika na kuyatangaza kwamba ni mambo labda ya kimaendeleo, lakini wao wamekaa katika jambo la kushikamana pamoja kuisomesha na kuisoma dini yao, kulinganiana katika haki waliyojua kuhusiana kuisambaza na kusubirishana katika jambo la kushikamana haki hii. Kwa hiyo katika ziara hizi, hayo ni miongoni mwa malengo yake, lakini pia kuhimizana katika jambo zima la kushikamana haki, Uislamu na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Haya pia ni miongoni mwa mambo ambayo hupatikana kuhimizwa katika ziara hii, na hasa hasa katika jambo zima la kupupia kusoma na kuwahimiza jamaa zetu na watoto wetu katika jambo zima la kusoma na mengi mengineyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu wa hapa, ziara hii mmepata bahati kwa nyinyi ndio watu wa mwisho katika ziara hii kufikiwa kuzungumza na kuonana na nyinyi, na baada ya hapo tuanze safari za kurejea katika miji yetu na mitaa yetu. Kwa hiyo nyinyi mtakuwa na muhadhara ambao atautoa moja kwa moja Sheikh wetu mlezi Abul Fadli, Allah muhifadhi, na muhadhara inshallah utaenda hadi pale ambapo nyinyi kwenye kati zenu inakuwa ni wakati wenu wa kusali salatu al-isha. Kwa wakati huu tumkaribisha mwalimu wetu mlezi wetu Sheikh wetu aanze muhadhara wake. Wajazahu Allahu khaira, falyatafaddal mashkura.